może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Polskę opanował afrykański żar. Policja apeluje o rozsądek nad wodą i stawia kolejne czarne punkty wodne. Symbolem przedstawiającym tonącego człowieka wzywającego o pomocy sygnalizuje, że jest to miejsce niebezpieczne. Prokuratura Krajowa dementuje informacje rosyjskiej agencji TASS o tym, że polscy śledczy uznali błąd pilotów za przyczynę katastrofy smoleńskiej. Inicjatywa Trójmorza ma nowe sposoby współpracy. Gorąca, upalna i burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do wtorku, a to oznacza, że wielu będzie szukać ochłody nad wodą. Policja apeluje o rozwagę, bo według statystyk w tym miesiącu utonęło 16 osób, z czego 4 wczoraj na Mazowszu. Ustawiono czarne punkty wodne już w 123 miejscach. Wszystkie miejsca, gdzie dochodzi do utonięć, najczęściej mają jeden wspólny mianownik. Są to miejsca niestrzeżone i w żaden sposób nieoznakowane. Dlatego tak ważna jest ta inicjatywa. Czytelnym symbolem przedstawiającym tonącego człowieka wzywającego o pomocy sygnalizuje, że jest to miejsce niebezpieczne. Mówił zastępca komendanta Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, podinspektor Bogusław Siedlecki. A podkomisarz Justyna Stanik-Rybek apeluje, by nie kąpać się po alkoholu. To jest tak samo, jak nie wolno pić i wsiadać do samochodu. Również nie wolno pić i wchodzić do wody, czy pływać. Jest to zakazane, ponieważ inaczej funkcjonuje nasz organizm. Mamy inne spostrzeganie. W związku z tym jest tu bardzo duże niebezpieczeństwo, że to, co będzie wpływało, a działanie alkoholu na nasz organizm, doprowadzi do sytuacji tragicznej, gdzie będziemy mieć bardzo dużo sytuacji zagrażających naszemu życiu. Według statystyk policji w ubiegłym roku utonęło 545 osób. Informacja rosyjskiej agencji TASS, że polscy śledczy uznali błąd pilotów za przyczynę katastrofy smoleńskiej, jest nieprawdziwa, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. TASS napisała, że śledczy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej wraz z polskimi kolegami zbadali fragmenty samolotu Tu-154M, a materiały świadczą o błędzie załogi. Prokuratora krajowa twierdzi jednak, że wspólne oględziny maszyny nie zostały zakończone. Prokuratorzy mają się ponownie udać do Smoleńska, żeby kontynuować czynności procesowe, dodała Bialik. Kolejny już wyjazd polskich śledczych do Smoleńska był wynikiem realizacji wniosków o pomoc prawną kierowanych do rosyjskiej prokuratury generalnej. Tymczasem w innej katastrofie lotniczej MH17 zestrzelonego nad Ukrainą 5 lat temu są nowe doniesienia, a przynosi je rosyjski dziennik niezależny Nowaja Gazeta. Z publikacji wynika, że w dniu katastrofy w pobliżu miejsca tragedii znajdowała się rosyjska 53. Brygada Ochrony Powietrznej. Maciej Ostrzemski o szczegółach. Dziennikarze śledczy Nowej Gazety przeanalizowali dokumenty rosyjskiego Ministerstwa Obrony i ustalili, że dwa dni przed tragedią około 170 żołnierzy 53. Brygady Obrony Powietrznej przybyło z Kurska do Milerowa, tuż przy granicy ukraińskiej. Na wyposażeniu jednostki znajdował się kompleks rakietowy Buk. Według międzynarodowych ekspertów właśnie z takiej wyrzutni został wystrzelony pocisk, który trafił w samolot pasażerski. W ubiegłym roku międzynarodowy zespół ekspertów badających przyczyny katastrofy malezyjskiej maszyny poinformował, że według ustaleń kompleks Buk, z którego strzelano do samolotu, należał do Rosji, wjechał na Ukrainę z Rosji i powrócił na terytorium Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Maszyna została zestrzelona nad donieckim obwodem Ukrainy kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów. W katastrofie zginęło 298 osób. Inicjatywa Trójmorza ma nowe sposoby współpracy. Decyzje zapadły podczas słowiańskiego szczytu przywódców 12 państw obszaru Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Własny fundusz, stałe kontakty przedsiębiorców i cykliczny przegląd inwestycji. To, jak mówił prezydent Andrzej Duda, już konkretne instrumenty Trójmorza, które jednak nie chce tworzyć specjalnych instytucji. Nie chcemy biurokracji, nie chcemy żadnych specjalnych sekretariatów czy innych instytucji, nie. Chcemy mieć tylko wspólne projekty i chcemy mieć jak najwięcej możliwości finansowania tych projektów. Podczas słoweńskiego szczytu wsparcie funduszu Trójmorza zadeklarował Europejski Bank Inwestycyjny, a także szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Nous avons prévu en tant que commission... Na lata 2021-2022 7 z propozycji budżetowej komisji chcemy wyasygnować 42,3 miliarda euro na lepszą siatkę połączeń, zwłaszcza w tym regionie. W sumie potrzeby w regionie Trójmorza zostały oszacowane na 570 miliardów euro. Na krótkiej liście projektów jest blisko 30 inwestycji. Z Brdo, Karol Darmoros, Polskie Radio. Na przyszłoroczny szczyt inicjatywy Trójmorza przedstawiciele krajów przylecą do Estonii. W wieku 97 lat w domu księży emerytów przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie zmarł arcybiskup Bolesław Pylak. Był najstarszym biskupem w Polsce. Biskupem wielkich przełomów, dodaje biskup Mieczysław Cisło. Przełomów systemów społeczno-politycznych w naszym kraju, pontyfikatu papieskiego, przełomem, jeśli chodzi o nadrabianie zaległości historycznych, rozbiorowych naszej diecezji, jeśli chodzi o sieć kościołów. Kiedy w 75 roku poprzedniego wieku objął urząd, posługę biskupa diecezjalnego, to postawił sobie za zadanie, żeby zmniejszyć odległość wiernych do świątyni. W ciągu tych swoich lat urzędowania, przez 22 lata, stał się budowniczym drugiej diecezji. W ciągu jego pontyfikatu zbudowano ponad 400 kościołów i kaplic. Informacje w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe przygotował i przedstawi Krzysztof Łoniewski. Na początek zaglądamy do Paryża. Na kortach Rolanda Garrosa tenisiści i tenisistki odrabiają zaległości. Wczoraj lało, dziś świeci słońce i już wiemy, że stawkę półfinalistek uzupełniły sensacyjnie Amanda Anisimowa i zgodnie z planem Ashley Barty. Zacznijmy od pierwszej z wymienionych. Nastolatka ograła do 2 i do 4, broniącą tytułu Simone Halep. Barty z kolei do 3 i 5 odprawiła Madison Keys. Dopiero co skończyło się spotkanie na korcie Filipa Chatrier. Nowak Djokovic do 5 i 2 razy do 2 wygrał z Aleksandrem Zwieriewem. Wcześniej na Suzanne Lenglen Dominic Thiem łatwo do 2, 4 i 2 pokonał Karena Khachanova i obaj zwycięzcy spotkają się w półfinale. Teraz o innym sporcie z siatką na środku boiska. Nasze siatkarki za niecałe 10 minut zaczynają kolejne spotkanie w Lidze Narodów. Tym razem zagrają z Rosjankami. Wczoraj, przypominamy, pokonały Belgijki, a dziś oficjalnie trenerem Oniko Warszawa został Andrea Anastazji. Oficjalnie, bo o sprawie wiadomo od dawna i Włoch tak opowiadał o tym, co czeka go w najbliższym czasie. Myślę, że Oniko to wielki projekt. Wiem dokładnie, że może być to dla nas trudny sezon, ponieważ mamy Super Puchar, Puchar Polski, Ligę Mistrzów i rozgrywki krajowe. Na pewno nie będzie łatwo. Kiedy masz tak dużo rywalizacji na głowie, nie jest łatwo być zawsze skoncentrowanym. Jestem jednak do tego pozytywnie nastawiony. Anastazji, jak wiemy, zwolnił miejsce na ławce trenerskiej Trefla Gdańsk. Zastąpi go do niedawna świetny siatkarz Michał Winiarski. Dziś parafował 2-letnią umowę. Pozostajemy przy dyscyplinie dla ludzi wysokich. O 17.30 zacznie się 4. spotkanie finałowe w basket lidze. Po 3 Anwil Włocławek prowadzi z polskim Cukrem Toruń 2-1. Doświadczony środkowy Anwilu Szymon Szewczyk prosi, żeby jeszcze nie zawieszać mu na szyi złotego medalu. Marzę o nim, dążę do tego, żeby go zdobyć, ale nie mam myśli, że o, ten medal już jest na mojej szyi. To nie jest ten moment i na pewno nie będę myślał w ten sposób. Na zakończenie zaproszenie dla aktywnych słuchaczy Trójki na 2. imprezę z cyklu Garmin Iron Triathlon. Do Ślesina zaprasza organizator Filip Szołowski. Tym razem zawodnicy będą mieli do wyboru 2 dystanse, 1/4 Ironmana i 1/8 Ironmana. To będą mogli pokonać indywidualnie, jak również w 3-osobowych sztafetach. Ślesin, przepięknie położona miejscowość z doskonałym dojazdem w centrum Polski i to jest lokalizacja przede wszystkim bardzo szybka dla triatlonistów, lokalizacja, gdzie padają rokrocznie rekordy. Zapisy na portalu irontriathlon.pl, a że w triatlonie ważne jest bieganie, zapraszamy na Biegam, bo lubię, to już za kwadrans. Ale wcześniej 3 słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, na krańcach wschodnich, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Cały czas ten grad. Proszę się z tym liczyć, bo on się może tej nocy także pojawiać. Temperatura od 13 stopni na zachodzie do 18 na Pomorzu. Nad morzem i na Lubelszczyźnie chłodniej około 14. Najchłodniej na Podhalu i w Kotlinach Sudeckich, tam około 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A7, Dual SIM, potrójny aparat, 6-calowy ekran Infinity, pamięć 64 giga za jedyne 949 zł. Włączamy. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź S.A. Teraz MediaMarkt. Kupując 58-calowy telewizor 4K Smart TV Ultra HD marki Samsung za 3199 zł. Zyskasz aż 360 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 17, 227 trójek Państwo telefonują, między innymi w sprawie rozkładów PKP. Odnośnie rozkładów jazdy, to, że mamy tam 200 punktów na Legendzie, to jeszcze nie, ale mamy jutro weekend. Chciałem kupić bilet dla siebie i dwójki dzieci i już na pociąg nie było miejsca. Także to jest problem rozkładów jazdy pierwszy, a drugi to jest liczba wagonów. No, wygląda na to, że popularność podróżowania koleją rośnie. Państwo telefonują także w sprawie dronów. O tak, to poruszyło Państwa wyobraźnię. O strasznych maszynach pod tytułem dron, które mają mierzyć prędkość i wystawiać mandaty. A może ja bym tak odwrócił sytuację i zamiast mierzyć prędkość, niechby te drony troszeczkę może patrzyły z góry i przechwytywały sytuacje, gdzie wyprzedzają na trzeciego, czwartego, na skrzyżowaniach i może wpierw doceniać takich, a nie, że powiedzmy jest pusta droga, czy to w lesie, czy gdzieś. Ktoś postawił znak ograniczenia prędkości, bo robił jakieś roboty, zapomniał ściągnąć, no ale znak stoi, no i co? I tam najłatwiej polować. Tylko proszę nie podpowiadać, bo jak znam życie, to będzie i tak, jak pan mówił, i tak, jak pan by chciał. 227 trójek, bardzo dziękuję za wszystkie telefony, wszystkie opinie. Muzycznie teraz, proszę państwa, piosenka dnia. To Lech Janerka, Wanna na Wawelu. Kołyszemy wanną, fandango, moja panno, na Wawelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów. Chwieje się i śmieje, śmieje się i chwieje. Czegoś chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Panno, a może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów. Chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Lech Janerka. To trójkowa piosenka dnia. Prawie kwadrans po 17. Strach przed katastrofą nuklearną i skażeniem, którego skutki zostaną z nami na setki, a może nawet na tysiące lat. Do tego całkowita blokada informacyjna. Wyemitowany właśnie serial HBO przywołał atmosferę sprzed 33 lat, kiedy doszło do katastrofy w sowieckiej elektrowni atomowej na Ukrainie. Czarnobyl został okrzyknięty najlepszym serialem wszechczasów, tak wielu uważa. Czy słusznie? Mamy tutaj i horror, mamy i kino apokaliptyczne, ale mamy też i kryminał o naukowcach. Dziennikarz filmowy Łukasz Muszyński z serwisu Filmweb. Czarnobyl dobrze oddaje ducha czasu i dobrze oddaje nasze lęki. Wizualizuje to, czego się w jakiś sposób obawiamy. Co najbardziej ciebie uderzyło w widoku, jak już wysiadłeś i pierwsze to, co zobaczyłeś? Tam jest cisza, tam jest przejmująca cisza, bo tam bardzo rzadko spotyka się jakiekolwiek samochody. Tomasz Jeleński, reporter Radiowej Trójki, w 2011 roku zrealizował reportaż z miejsc skażonych po katastrofie w Czarnobylu. I to, co jest szokujące, to, że jedzie się bardzo, bardzo długo. Widać po bokach zarośnięte chałupy wiejskie. Jest też miejsce, gdzie jest cerkiew, taka, która już właściwie jest cała pokryta roślinnością. Wygląda to strasznie, jakby ten teren po prostu, jakby tam nie było żywej duszy. To jest to teren wymarły i opustoszały. To, że Europa Środkowo-Wschodnia pokochała ten serial, to jest wytłumaczalne. Ale dlaczego Zachód nagle zachwycił się Czarnobylem? Twórca tego serialu, czyli Craig Mazin, wspomina, kiedy pytał swoich znajomych, czy słyszeli o Czarnobylu, to wielu z nich mówiło, no tak, była jakaś katastrofa w Europie Wschodniej. Ale nikt nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło. There was nothing sane about Chernobyl. Scenariusz nie spodobał się w ogóle Rosjanom. Rosjanie już teraz zapowiedzieli, że będą kręcić własną wersję katastrofy czarnobylskiej, w której czarnymi charakterami nie będzie wcale komunistyczny system, ani sama katastrofa, tylko amerykańscy szpiedzy. Serial Czarnobyl, który bije rekordy popularności i w zasadzie wszystkim się podoba. Ale jak się podoba fizykom? Jest taki dysonans. Fizyk medyczny Dariusz Aksamit z Politechniki Warszawskiej. Bo z jednej strony widać, że serial jest zrobiony z rozmachem. Na bogato, jest pięknie oddany klimat, jest super. Jeśli tylko zacznie patrzeć się na szczegóły, mnie urzekł taki ptak, który leci i nagle spada. To są brednie. Nie tak działa choroba radiacyjna. Nie taki jest przebieg. To, że leci ten ptak i spada, no to jest super, bo wyciska łzy w oczach i budzi strach. Ale jeśli chodzi o faktyczny przebieg choroby, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. To była przede wszystkim katastrofa, jeśli chodzi o przepływ informacji i dezinformacji. Natomiast jeśli chodzi o skalę skutków zdrowotnych i śmiertelnych, to była małego znaczenia katastrofa w porównaniu do katastrof przemysłowych, które się wydarzały, gdzie bywało, że przerwało tamę i zginęło 200 tysięcy ludzi. Myślę, że powinniśmy skończyć z obchodzeniem rocznicy Czarnobyla w ten sposób, albo obchodzić ją, żeby przypomnieć, jak bezpieczna jest energetyka jądrowa. Per produkowaną terawatogodzinę energii ma najmniejszą liczbę ofiar. Dużo więcej ofiar zabijamy, korzystając z prądu produkowanego z węgla. Dużo więcej osób mamy na sumieniu, korzystając z dowolnego innego źródła energii niż z energetyki jądrowej. O fenomen serialu pytała Monika Suszek. W studiu już panowie Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy grać może w tle, bo to biegowa lista przebojów. Przy tym nagraniu państwu się najlepiej biegało. O. O, bardzo proszę. A za chwilę będziemy biegać. Ręce i przyjmij brak. 17.21. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię, jak co jakiś czas poruszymy temat biegania na orientacji, ale zanim porozmawiamy na ten temat, to chciałem Cię, Paweł, podpytać w związku z tym, jakie temperatury nas dotknęły. Czy jest jakaś taka górna temperatura, górna granica, kiedy nie powinno się wychodzić na trening? Myślę, że to zależy od tego, jaki trening realizujemy, ale mówimy o bieganiu. Bieganie jest dla sprinterów, ale też jest i bieganie dla długodystansowców. Oczywiście w różnych okolicznościach przyrody się biega. Na pewno dla sprinterów, dla tych, którzy realizują jakieś treningi albo chcą zrobić trening szybkościowy. Przypominam, że taka czysta szybkość to jest około 60 metrów i to nie, no myślę, że ci najlepiej wytrenowani są w stanie utrzymać tak długo, czyli te 60 metrów, bo niektórzy kompletnie wyobrażają sobie, że szybkość to mogą biec szybko kilometr. Nie da się. Usain Bolt nie potrafi i myślę, że my też tego nie zrobimy. A więc ci, którzy biegają sprint, myślę, że dla nich to jest doskonała pogoda na krótkie odcinki, na realizowanie odcinków takich krótkich z bardzo dużą intensywnością, jak najbardziej. A to jest doskonała, czyli lepsze od takiej umiarkowanej? Właśnie taka gorąca dla sprinterów? Tak, tak. Dlaczego? Mięsień dobrze rozgrzany, przygotowany, rozluźniony. Ale wiecie co, mam wrażenie, że nas nie słuchają w przeważającej liczbie. Myślę, że Usain Bolt nie sprinterzy. Ale może kandydaci na sprinterów, bo różnie bywa, musimy się otwierać też na sprinterów. Natomiast ci, którzy biegają odpowiednio dłużej, no przede wszystkim powinni się nawadniać i nie nawadniać się w trakcie biegania, tylko odpowiednio wcześniej. Organizm nie może dać nam sygnału, że czuje suchość, bo jak już czujemy suchość, pragnienie, to już jest za późno. To znaczy, że to już jest odpowiednio za późno. Nawadniamy się i jeszcze raz się nawadniamy. Dobry strój to też dosyć ważny element. W taką pogodę to właśnie bez stroju. O nie, są teraz takie technologie, które naprawdę pomagają i prosimy, nie zapominajcie o czapkach. No dobrze, no to teraz przechodzimy do biegania na orientację. Niedawno miałem okazję spotkać się z prawdziwymi adeptami sztuki poruszania nogami i jednoczesnego zerkania w mapę. Ja mam na imię Klementyna. Mam na imię Kuba. Mam na imię Ola. Cześć, jestem Bruno. Mam na imię Szymon. No dobra, to ja zacznę od dziewczyn. Dziewczyny, czemu wy lubicie biegać na orientację? Czemu lubicie biegać z mapą? Lubimy się ruszać. Tak, i myśleć logicznie. A to nie jest trudne, patrzenie w mapę i jednoczesne bieganie? To jest trudne, ale wydaje mi się, że jeśli się chce, można tego łatwo nauczyć. Aha, to wyrabia kondycję, wyrabia myślenie. Co jeszcze? Pewność siebie i umiejętność rywalizacji. Super. Bruno, a jak u ciebie? Myślę, że to jest przyjemne, jak odniesie się sukces. Jest to satysfakcja z samego siebie. A co jest innego w tym bieganiu z mapą w porównaniu takiego zwykłego biegania? Trzeba przede wszystkim myśleć i starać się ograniczyć czas patrzenia na mapę. Kto was wciągnął w ogóle w to bieganie orientację? My jesteśmy w klasie sportowej i mamy nauczyciela, mamy profil klasy sportowej, więc uczymy się tego w szkole. Bruno, a ty chciałbyś być takim zawodowym biegaczem z mapą? Czy traktujesz to na razie jako po prostu hobby? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na razie jest to hobby, taka czasem fajnie pobiegać. Dzieciaki jak zwykle prawdziwe i co ważne i co ciekawe, przewija się chęć logicznego myślenia u takich maluchów. No tak, tak. Nawet pomyślałem, że Polski Związek Biegania na Orientację mógłby mieć takie hasło, bieganie i myślenie, że to jest, kto lubi w trakcie biegania pomyśleć, to powinien spróbować właśnie tej formy ruchu. Natomiast się zastanawiam, co z tymi wszystkimi pozostałymi, którzy nie biegają jednak z mapą. Jak oni teraz odebrali ten muszą wziąć mapę w rękę. Temat. Natomiast miałem okazję też porozmawiać z nauczycielką tej pozytywnej młodzieżowej ekipy i powiedziała mi, że nie miała specjalnych problemów, żeby namówić ich na bieganie z mapą. Zdziwiony czy nie? Znaczy, szczerze mówiąc, ja chyba w wieku 14 albo 15 lat, no może z 13 miałem, kiedy pierwszy raz, no jeden z niewielu razy, później już chyba też nie miałem za dużo okazji, ale biegałem z mapą, z takim, no trochę większy ten nadajnik był niż chyba w tej chwili się biega. To jest bardzo ciekawa praca, szczególnie nawet jak patrzymy teraz na fenomen biegów ultra, tak zwanych ultra, mówimy na nie ultra, natomiast to są biegi, które się rozgrywają na terenach górzystych. Lawinowo ludzie mieszkający na terenach dużych miast potrzebują jednak tego kontaktu z naturą i jak to mówią bywalcy, natury nie oszukasz, także mamy taki naturalną potrzebę jednak przebywania w takich miejscach i już bieganie po ulicach przestaje, mam wrażenie, sprawiać przyjemność I to jest alternatywa, ciekawa, bardzo fajna alternatywa. No i nie zapominajmy o osobie trenera, nauczyciela WF-u. Często też o tym mówi, że dla dzieciaków, tak jak to w tym przypadku, to jest często autorytet większy niż rodzice. No, najczęściej to jest ktoś pod wpływem kogoś, coś robimy, tego typu rzeczy. Też bierzemy mapę w rękę, prawda? Tak, nas do czegoś przekonuje. Pamiętajmy, my nauczyciele, my rodzice, bo nie wiemy, dla kogo my będziemy wzorcem. Pamiętajmy, że ktoś na nas patrzy, być może nawet jak jedną osobę uda nam się przekonać. Mówię o tych ludziach, którzy aktywnie to robią. Prawda, Krzysztof, wiesz coś na ten temat? Oczywiście. Tutaj o koledze nie wspomnę, że jednak ta misja w nas jest. No dobrze, to teraz już zapraszamy na konkurs. Dziś do wygrania zestaw wyrobów medycznych do stóp dla biegaczy od Idee Farm, składający się ze sprayu chłodzącego na urazy, kontuzje i stłuczenia po treningu i żelu rozgrzewającego przed i po treningu. Wartość nagród to 200 zł i dokładamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na ultra bieganie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i mapa. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533. Dokąd pan zaprasza na bieganie? W 100 miejsc, ponieważ akcja biega, jak co tydzień konsekwentnie na to zapraszam, szczególnie w takie upały. Na stadion można przyjść ze swoją wodą, tam ćwiczymy elementy, tam te wysiłki nie są długotrwałe, tam raczej poprawiamy technikę, kształtujemy szybkość, korzystamy z płotków, poprawiamy rozciąganie swoje, w ogóle taką gibkość jako taką. Także poza tym nasi trenerzy są elastyczni, jeżeli chodzi o pory tego treningu, tego spotkania. Myślę, że... No, mam nadzieję, że są elastyczni w pewnych granicach, natomiast ramy są jak najbardziej określone. Proszę wejść na naszą stronę i tam w tych lokalizacjach są godziny podane. Praktycznie codziennie gdzieś ten trening się nie odbywa, jak ktoś nie zdąży w jedną lokalizację, na przykład w Szczecinie, to zawsze może skoczyć do Rzeszowa na drugi dzień. No, jesteśmy elastyczni. Tanimi liniami. Ja chciałbym z kolei pozdrowić wszystkich uczestników Wizer Half Marathon w Katowicach. Bardzo fajna, pozytywna impreza. Pani Beata z Chorzowa nawet do mnie podeszła i powiedziała, że zaczęła biegać. Dzięki, biegam, bo lubię. Bardzo nam miło, pani Beato. Pozdrawiam też Natalię, Magdę i Łukasza z Gliwic. Przepraszam, po głosie cię poznali, czy po... bo ta twoja radiowa twarz. A chciałbym jeszcze pozdrowić Polskie Koleje Państwowe. Miałem okazję wracać w skandalicznych warunkach z tego półmaratonu. Trzeba było wracać biegiem. No to co? Słyszymy się za tydzień, tak? Tak, do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Krzysztof Oniewski, Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. My dzisiaj trochę o kolei mówimy, wiesz, Krzysiu, o tym, że zmiana rozkładu... Ja jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, dziękuję. Było tak, było 30 stopni, tylko dodam, że klimatyzacja przestała działać, prądu nie było, a do toalety nie można się poprzeć. Dziękujemy, może. Do usłyszenia. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty moved by your mystery within. We bought into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightness. mad dog bites us with a wintry man. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way. Ależ to ładnie gra. Mazalewski portal Strangers w programie trzecim Polskiego Radia. 17.31 na zegarach. Filip Jarek. Na początek ważna informacja z dróg. Kilkukilometrowe korki utworzyły się na trasie krajowej numer 1 w Kobiurze w Śląskiem, gdzie doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. Rannego zebrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Przywracanie normalnego ruchu może potrwać do późnego popołudnia. W stronę Pszczyny i Bielska Białej samochody kierowane są na objazdy. Strażakom udało się ugasić pożar, który wybuchł na dachu Urzędu Miasta w Raciborzu. Jego dokładne przyczyny nie są na razie znane. Pożar widoczny był z daleka. Nad płonącym dachem unosił się słup gęstego, czarnego dymu. Konieczna była ewakuacja urzędu. Jutro ma on wznowić pracę. Rozpocznie się też wtedy szacowanie strat. Od niedzieli pociągi łączące Poznań z Warszawą znów pojadą przez Konin i Koło, podała spółka PKP PLK. W związku z modernizacją linii E20 łączącej Wielkopolskę z Mazowszem przez 2 lata składy na tej trasie jeździły objazdami. Przejazd między stolicami regionów potrwa na razie ponad 3 godziny, a docelowo po zakończeniu całej inwestycji skróci się do około 140 minut. Prace warte ponad 2 miliardy złotych potrwają do końca przyszłego roku. W Klinicznym Zakładzie Medycyny Nuklearnej Gorzowskiego Szpitala po raz pierwszy rozpoczęto dziś terapię radem. Stosują ją nieliczne ośrodki w Polsce. W Lubuskiem tylko szpital w Gorzowie, poinformowała rzecznik placówki Agnieszka Wiśniewska. Jak dodała, o pozwolenie na zastosowanie radu szpital ubiegał się od około 2 lat. Lek zawierający dichlorek radu jest podawany, gdy inne metody leczenia onkologicznego nie działają. Efektem ma być znacząca poprawa jakości życia, zmniejszanie objawów bólowych, a także zahamowanie choroby i wydłużenie życia pacjenta. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. W studiu Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Branża energochłonna ma dostać rekompensaty za podwyżki cen prądu. Na razie projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Dotyczy około 300 firm, m.in. hut, producentów szkła, papierni, zakładów chemicznych i petrochemicznych. Chodzi o firmy, które rocznie zużywają około 20% energii wyprodukowanej w Polsce, wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Ten pakiet pozwoli wypłacać rekompensaty liczone za rok 2019 od 1 stycznia 2020 roku. Podstawą do ich wypłacania jest nie tylko branża, a te branże są zatwierdzone, wskazane w prawie europejskim, ale także średni koszt uprawnień do emisji CO2. W przyszłym roku na rekompensaty zostanie przeznaczonych 900 milionów złotych. Pieniądze będą pochodziły ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. A dziś spółka Rialloys, produkująca żelazostopy, poinformowała o wyłączeniu na 3 miesiące części pieców w hucie Łaziska. Jako powód podała rosnące ceny energii. Bezrobocie coraz niższe. W maju stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4%, o 0,2 punktu procentowego mniej niż w kwietniu, poinformowała minister rodziny Bożena Borys-Szopa. Począwszy od 1991 roku, nigdy wskaźnik bezrobocia w maju nie był niższy niż w maju tego roku. Spadek stopy bezrobocia odnotowaliśmy we wszystkich województwach w całym kraju. Na obniżenie bezrobocia wpływ miało m.in. przyspieszenie prac sezonowych dzięki sprzyjającej pogodzie. Wrocławski sąd zatwierdził układ GetBacku z wierzycielami. Niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25% w ciągu 8 lat. Postanowienie sądu podlega zaskarżeniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Europejski Bank Centralny nie zmienił stóp procentowych w strefie euro. Nie zamierza też zmieniać ich poziomu przynajmniej przez najbliższy rok. Według wcześniejszych zapowiedzi stopy procentowe miały pozostać na dotychczasowym poziomie do końca tego roku. Na warszawskiej giełdzie bardzo udana sesja. WIG20 zyskał 1,69%. Przede wszystkim dzięki solidnym wzrostom notowań spółek telekomunikacyjnych. Akcje Orange zdrożały o 15%, a Play o 10%. Euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,78, frank szwajcarski 3,83 i funt brytyjski 4,81. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron.

On jest zrozumiały w każdej części świata z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie dlatego, że działanie korporacji w obliczu katastrofy ekologicznej wypadków wszędzie jest takie samo. Czy w Związku Sowieckim, który był gigantyczną korporacją, czy w Ameryce, w Kanadzie, Chinach, Afryce, gdziekolwiek. Zawsze na początku są kłamstwa, zawsze na początku jest utajnianie całej sprawy, zawsze na początku próbują sobie radzić sami. Zwykle nieskutecznie i dopiero później, jak sprawa się wyleje przez media, przez satelity, sprawa jest ogłaszana światu, następują śledztwa, jakieś symboliczne kary. No coś jest chyba na rzeczy. No i państwo telefonują jeszcze w sprawie wykorzystywania dronów przez drogówkę do mierzenia prędkości i nie tylko. Właśnie wracam z pracy samochodem i sobie myślę, że prędkość nie jest chyba takim wielkim problemem. Wiadomo, że jest, ale wydaje mi się, że przydałyby się bardziej drony, które by monitorowały naszą kreatywność na drogach. Bo to, co się dzieje, no przyznaję się, Polacy są bardzo, bardzo kreatywni w tym, co się dzieje na polskich drogach, więc może nad tym trzeba by było pomyśleć. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony i opinie. 2-2 i 7 trójek. Już za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. Jeden do zera dla naszych dziewcząt. Pierwszy set wygrany z Rosjankami do 23. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Adam Hoffman, były poseł i były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj doradza za pieniądze tym, którzy tego potrzebują. Ale pewnie bardziej przedsiębiorcom niż politykom? Bardziej przedsiębiorcom, a właściwie tutaj... tylko przedsiębiorcom, bo po pierwsze oni mają na to pieniądze, potrzebują takich usług. No a tutaj kilka rad za darmo dla opozycji i władzy. Ale nie za dużo, bo zbankrutuje. Najpierw może dla opozycji. Sytuacje beznadziejne. Pani lubi zaczynać od naprawdę trudnych wyzwań. Ja też. No dobrze. Jedziemy. Czy ma szansę pokonać Zjednoczoną Prawicę? Kiedyś być może. Teraz mało czasu do wyborów i żeby wygrać, trzeba najpierw porozliczać, trochę się, prawda, popodgryzać. Zanim to się skończy, to jest konieczne, tak? No nie, jakieś wnioski trzeba wyciągnąć, ale Prawo i Sprawiedliwość już będzie w biegu, a Platforma będzie dopiero, czy koalicja będzie dopiero wolnym krokiem szła w stronę kampanii. Przy czym oczywiście, gdyby ktoś mnie zapytał, co zrobić, to bym pewnie odpowiedział: słuchajcie, no właśnie zapytałem, porozliczacie co się później, a teraz musicie trochę zmienić reguły gry. Jak? No nie wiem. Na przykład znajdźcie... Gruba linia, odkreślamy grubą linię. Na razie linię, tak. Idziemy do przodu, a później się będziemy zastanawiać, co zrobić. No bo to co mówi Donald Tusk, walczmy tylko o Senat, to jest kapitulacja taka, że to w ogóle szkoda gadać. I oczywiście... Jeśli Grzegorz Schetyna wyciągnąłby wnioski, powiedział: dobra, ja jako lider jestem dobry, żeby tę koalicję sklejać, w grach gabinetowych jestem najlepszy i nikt mi tu nie podskoczy, ale moją twarzą wyborów nie wygramy. No to co tam mamy w zasobach? Przeglądamy. No nie wiem, wymyślamy na przykład taki Trzaskowski, on w Warszawie świetnie wygrał wybory, więc coś musi w sobie, może ja tego nie widzę, panie nie, ale on coś musi w sobie mieć, nasz elektorat go kocha. No to jak go kocha, to kochał go dawaj... w każdym razie. W tym czasie w zeszłym roku go kochał, no to ale może się nie już odkochał. Przestał. No, może się nie odkochał. Badamy. Nie odkochał się, bierzemy go na sztandary. No ale co z nim zrobić? On jest prezydentem Warszawy. No kurczę, jak go na te sztandary wziąć? Wymyślamy nowe pole, których dzisiaj nie ma. Zaraz będzie kampania prezydencka. Zróbmy sobie prawybory. Zaprośmy sobie Biedronia. Zaprośmy sobie Trzaskowskiego. Biedronia? No wszystkich do prawyborów. Zróbmy prawybory. Ale cała opozycja? Tak. Już poza tą już dziś je rozpadającą się koalicją europejską? Już dziś je zacznijmy i co? I mamy zmianę reguł. Mamy Trzaskowskiego, który może występować jako prezydent Warszawy w tych prawyborach. Mamy kogoś, kto jest nową twarzą, nowy pomysł. Czy to zadziała? Wie pani, nie wiem, ale czy są dzisiaj lepsze? Grzegorz Schetyna uważa, że kluczem do sukcesu jest jak najszersza koalicja. Błądzi, czy idzie w dobrym kierunku? No nie ma wyboru. Znaczy to jest tak, że oni coś... Przy tej naszej dużej polaryzacji to wynik Platformy Obywatelskiej, to jest Koalicji Obywatelskiej, to jest ten trzeci czy czwarty wynik w Europie, więc to jest tak, że oni muszą po prostu zobaczyć, co jeszcze się doda dołożyć. No tak, się ale da wyniki zmienić. Się nie subują. No tymczasem nie. W jednej z gazet, chyba w Gazecie Wyborczej, dzisiaj było takie zestawienie, z którego wynika, że Koalicja Europejska, gdyby ją rozbić na te wszystkie podmioty, które brały w niej udział, zdobyłaby bardzo... dużo więcej głosów. W każdym razie dużo więcej głosów zdobyły te partie, startując w wyborach samorządowych. Oddzielnie, o to chodzi. Oddzielnie, tak. No tak, premii za jedność wielkiej nie było, ale też trzeba pamiętać, że jest ordynacja wyborcza. Potem się te głosy przelicza i jeśli partii będzie dużo, które przekroczą próg, to rozdrobnienie będzie tak wielkie i utrata mandatów olbrzymia. Ten koszt utraconego mandatu jest duży. Pytanie, co zrobi PSL? Bo PSL tak. PSL robi no dokładnie odwrotnie, jak powinien. Może za chwilę porozmawiamy o PSL-u, dobrze. Ale o jakie jeszcze ugrupowania mogłaby się ta koalicja europejska, która pewnie zmieni nazwę, jeśli w ogóle pozostanie koalicją, rozszerzyć? Bo jest Robert Biedroń, który mówi nie. Konsekwentnie mówi nie, chociaż on nie zawsze jest konsekwentny, bo czasem coś zapowiada, a później robi nieco inaczej, ale na razie mówi nie. A Lewica Razem to pewnie musiałaby połknąć swoje postulaty programowe, żeby przystąpić do tej koalicji. Ja w ogóle nie uważam, że to jest tak, że to zjednoczenie, teraz bierzmy, bo to, że będziemy przez dodawanie zdobywać większy wynik. Część elektoratów Platformy została w domach. Trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby ich wyciągnąć. Dać jakieś sygnały, to dlatego mówiłem tą historię na przykład z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, że dać jakieś sygnały, że coś się u nas zmieni, żeby powiedzieć: dobra, może dobra, to jest ta stara Platforma, ale ma nowy pomysł, więc to tędy. Oczywiście Biedroń, jak będzie się utrzymywał około 5% w sondażach do jeszcze ze 2-3 miesiące, no to trafi do wspólnego worka. Tylko to nie tędy droga chyba dla nich. Muszą odświeżyć front. A nowy pomysł, to znaczy jaki pomysł? Ponieważ jeżeli to jest tylko pomysł, że zrobimy coś, jeśli wygramy, damy nauczycielom więcej pieniędzy... Nie, bo powiedział mi ostatnio ktoś, kto jest wyborcą Koalicji i Platformy, przedsiębiorca, powiedział mi tak: ja oczywiście na nich głosowałem, ale jakbyś mnie zapytał, mówi do mnie, co oni chcieli, jakie mieli hasła, to ja żadnego nie pamiętam, a PiS-u znam wszystkie. To znaczy głównie takie hasła się przebijały, jedni byli przeciw LGBT, drudzy byli no za ale LGBT. To nie są żadne hasła, no PiS mówił, żyjmy, pracujmy jak w Europie. Bronili kościoła, atakowali kościół, także no, trudno było w pewnym momencie się zorientować, o co chodzi. Z tym kościołem to był ważny moment w kampanii wyborczej, bo wydawało się, że on może zmienić losy kampanii, a okazało się, że po dobrej reakcji Zbigniewa Ziobry, no i prezesa Kaczyńskiego oczywiście, żeby podnieść kary, szybko zareagować, ludzie uznali, że to jest trochę atak na ich styl życia i tam w małych miastach, na wsiach poszli bronić swojego stylu życia. Gdzie kościół jest centralnym miejscem animacji kultury i wszystkiego, co się w ogóle tam dzieje. Czyli właśnie te kościół, momenty, które miały zadziałać na korzyść Koalicji Europejskiej i w ogóle zostały, opozycji. Ta, nie zadziałały, zostały źle wykorzystane albo przez pana, a Prawo i Sprawiedliwość odrobiło lekcję, naprawdę od razu błyskawiczna reakcja. A czy Nowoczesna, która ma być wchłonięta, to będzie jeszcze coś znaczyła jako, nie wiem, jakiś taki pododdział Platformy Obywatelskiej, czy już w ogóle... Nie będzie częścią Platformy za parę dni pewnie, bo to, no tak, to żadna to tajemnica. Podobno to ma być w sobotę. W sobotę jest Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Gdyby mieli swoje finansowanie, czyli mieliby dotacje, subwencje, to pewnie by tak chętnie tego nie zrobili, ale ponieważ nie mają swoich pieniędzy ze względu na błąd popełniony w przeszłości, no to staną się częścią Platformy. To jest ich logiczna droga i konsekwencja wcześniejszych wyborów. A czy szef Rady Europejskiej Donald Tusk wpłynął na wynik Koalicji Europejskiej? Nieznacznie. Jego aktywność nie była aż tak wielka. Poza tym trochę chyba ta figura jest, znaczy wydaje się, że przeceniona, no a wypowiedź o Senacie, no u tak jednak wytrawnego polityka, no umówmy się, jest moim zdaniem taką próbą zagrania na to, żeby nic z tego nie było, przynajmniej w najbliższym czasie, no bo jak mówi, ocalmy chociaż Senat, to mówi tak, nie ma żadnych szans. A jak mówi nie ma żadnych szans, no to nie jest pomoc w najbliższych wyborach. Ale za to dobre rady. Były. No dobre rady, ale to akurat była taka rada... No żeby się trzymać, żeby typowa niedźwiedzia przysługa. Dlaczego niedźwiedzia? Pełna demobilizacja. Ma... Walczmy o Senat, już nic nam nie pozostało. Zresztą było naprawdę, no. No nie, no walczmy o Senat, tam jeszcze było. Coś jeszcze. W każdym razie, raz jeszcze, dlaczego Koalicja Europejska nie wygrała tych wyborów, chociaż sondaże pokazywały, że jest bardzo blisko i że nie jest bez szans, a nawet w pewnym momencie ma większe szanse niż Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, bo sondaże w Polsce przestały już dawno mieć moc opisującą rzeczywistość, a kreują ją po prostu na modłę różnych grup interesów, które nimi manipulują i w związku z tym dlatego tak pokazywały. Jeśli ktoś był tutaj w tej bańce, to myślał, kurczę, może będzie remis, nie wiadomo. Sondaże? Nie, że tak postawione pytania, żeby się odpowiedzi podobały sondaże, klientom, tak? Tak robione, no, według intencji zamawiających czy produkujących, tak robione sondaże, nie mówię, że fałszowane, to jest za duże słowo, ale każdy, kto brał, chociaż ma trochę pojęcia o naukach socjologicznych, o badaniach, wie, że naprawdę istnieje wiele metod, żeby ten wynik był w tą lub w inną stronę o kilka punktów procentowych inny. A to chodziło o te kilka punktów procentowych. A czy PSL podtrzyma decyzję o budowaniu swojej Koalicji Polskiej, konkurencyjnej? No to jest właśnie taki przykład, chciałem powiedzieć, ale się ugryzłem w język, no. że doktorat to z politologii można by na tym zrobić i to tak jeszcze z humorystycznym końcem, bo PSL robi dokładnie odwrotnie niż powinien. No w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego jednak o tą tożsamość zadbać powinien i startować oddzielnie, ale w następnych już wystartować razem. A robi odwrotnie. A dlaczego tak razem? Uważa, że, no że, wie pani, bo oni mają... Że w tych wyborach o tożsamość, jeżeli tu chodziło o kwestie europejskie, a w drugich wyborach już razem. Dlatego, że jak się weźmie kartkę i policzy, to PSL startując sam przekroczy próg lub nie, ale jak przekroczy, załóżmy, że przekroczy sam, to nie w każdym okręgu zdobędzie mandat, bo są okręgi, gdzie po prostu PSL nie ma poparcia i nigdy tam nie brał mandatów. Nie brał, historycznie. Ale teraz jak startuje na liście koalicji, która bierze mandat w całej Polsce, we wszystkich okręgach, to ten PSL-owiec na liście te swoje PSL-owskie głosy dostanie. I to mu da mandat w każdym okręgu wyborczym. W związku z tym to jest plus 10 mandatów mniej więcej, no po prostu. No, no dobrze, czyli w ogóle nic nie będzie z tej Koalicji Polskiej? Bo niektórzy mówią, że w ogóle że to jest tylko pani. Taka taktyka negocjacyjna. Ale moim zdaniem najmądrzejszą rzecz, jaką PSL mógłby zrobić, to odzyskać zdolność koalicyjną. Co to oznacza? To albo zmienić Kośniaka, albo go zostawić. Nie wiem, to jest ich wewnętrzna sprawa. Jakieś rozmowy z Kukizem trwają. Ale nie z Kukizem, wejść z PiS-em. Zdolność koalicyjna PSL-u oznacza idziemy z każdym. To jest DNA tej partii. A ponieważ poszli no w stronę... No nie bardzo, bo no kiedyś było. Waldemar Pawlak odmówił było. Jarosławowi Kaczyńskiemu, no przypominam. Więc złamał DNA tej partii, ale tym razem, żeby je odbudować, należało powiedzieć, dobra, popełniliśmy błąd grając na jedną stronę, w związku z tym w kilku województwach, jeśli PiS nadal chce, wchodzimy z nimi w koalicję, pokazujemy światu. po wyborach, kto da lepszą ofertę, z tym pójdziemy. Czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość, czy koalicja. Bo my jesteśmy ludowcami i chcemy dobrze dla polskiej wsi, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A dlaczego pan nie chce mówić o ugrupowaniu Kukiz 15? Już nie ma o No bo czym? Nie chcę mówić w czasie doskonale przeszłym. Mówię w teraźniejszym, więc... doskonale przeszły? Bez słowa doskonale. A dlaczego to jest czas przeszły? Bez słowa doskonale, to jest czas przeszły. A dlaczego to jest czas przeszły? Dlaczego tak się stało? Stało się tak, że to jest partia, która budowała swoją tożsamość nie na... Nie partia, ugrupowanie. Ugrupowanie, nie skrót partia, myślowy. Tak. Ugrupowanie, które budowało swoją tożsamość na taki antyelita, antyestablishment. Stało się częścią tej elity, siłą rzeczy straciło ten powab, czyli kilka procent głosów ludzi, którzy tak myśleli, że to jest antyelita. No i koniec, no i będzie jakaś inna antyelita, albo jej nie będzie, ale taka to, te partie zawsze protestu mają jedną kadencję właściwie ze sobą zawsze. A coś będzie z wiosną? Wiosna skończy się przed jesienią, czy dotrwa? Dobrze by była wiosna ciepła, bez deszczu. Taka, ja lubię wiosnę w ogóle, jesień, ale jesień bardziej nie, chyba dobra, lubię. Poważnie. A tak zupełnie poważnie, no to mówię, to zależy od tych sondaży, które będą w najbliższych, ale takich prawdziwych, które sobie tam ta wiosna zamawia, jak jej będzie pokazywać próg, to liderzy uznają, że lepiej, żebyśmy my byli w parlamencie, czy część z nas była w parlamencie i wejdą na listę. A jakie atuty... Presja na nich będzie olbrzymia. Mieliśmy znać też koalicji o władzy. Jakie atuty ma w ręku Jarosław Kaczyński, zakładając, że już nie ma pieniędzy na jakieś spektakularne transfery? Ma tych pieniędzy dużo i będzie w najbliższych latach miał jeszcze bardzo dużo. No i ja tylko przypomnę tak już na marginesie, że Polska jest zadłużona, jeśli chodzi o stopień zadłużenia do PKB, jeszcze tam z 15% mniej niż Niemcy i z 20% mniej niż Francja. Czyli będą jeszcze jakieś, no to, jakieś co prawda jest nowe programy społeczne, jakieś obietnice jest w konstytucji będą, tak? próg. Ale dla bezpieczeństwa gospodarki to naprawdę to nie można to... zrobić wykładnie konstytucji, więc jeszcze ze 150-170 miliardów można by znaleźć. No można by znaleźć, ale jednak dla nauczycieli nie było więcej, nie opłacało nie, się. Nie, bo to po pierwsze dlatego, że szantaż nie można dać pod szantażem, a po drugie dlatego, że uznano w tej pierwszej kadencji, nie wiem jak będzie dalej, uznano, że łatwiej jest dawać pieniądze wprost ludziom i oni będą wiedzieć co zrobić, niż reformować instytucje. To oczywiście w dłuższej perspektywie niezbędne jest reformowanie instytucji, bo polska szkoła jest w bardzo złym miejscu. Polska służba zdrowia jest w miejscu, w którym była i my rozwijamy się świetnie jako społeczeństwo. Naprawdę fajnie. Firmy się rozwijają, ludzie są kreatywni, to jest super, ale nasze instytucje utknęły w miejscu kilkanaście lat temu i jeśli one nie podciągniemy taborów, to jest na to przyszła kadencja, jak rozumiem, to się niefajnie złoży. Jarosław Kaczyński apeluje o więcej głosów, o to, żeby była bezwzględna większość, ale do kogo powinien się uśmiechać, gdyby tej większości nie było już teraz? No, oczywiście nie ma za dużego wyboru, bo w przyszłym parlamencie będą pewnie dwa bloki albo dwie partie. No może ten PSL. I oczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma znikomy wpływ na to, co się stanie w PSL, czy on odzyska zdolność koalicyjną, by pójść z każdym. Więc musi walczyć o samodzielną większość, być może samodzielną większość konstytucyjną. Jak opozycja będzie robić tak, jak w ostatnich tygodniach po wyborach, to ma na to wielkie szanse. Teraz się mówi, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak teflonowe, jak była Platforma przez ostatnie Nigdy lata. Nigdy tak się nie jest. No, nie, jest się, tylko że to jest moment, kiedy nagle telefon spadnie. Nigdy nie wiadomo kiedy. Czy to może sprawy są niewielkiej wagi? Na przykład działki premiera Morawieckiego, czy dwie wieże. To nic nie zaszkodziło. No, ale to jest taki moment, że nic nie będzie szkodzić i nagle teflon się... Prawo i Sprawiedliwość może przegrać przez to, że się ucieszy. Ucieszy się, że jest super i trochę przegra z samą sobą. Czyli może też przegrać... pokora... i tak, praca. Może też przegrać przez tak popkulturę, znaczy przez to, co się dzieje masowo. Ale na samym końcu nigdy nie wiadomo, na ile ten teflon jeszcze wystarczy i drobna rzecz może okazać się, że będzie nie będzie już drobna. Tak jak ośmiorniczki. Dziękuję przykład. Bardzo. Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, specjalista w wizerunku, Adam Hoffman. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple i sprawdź ofertę. Na przykład za iPad Pro 10,5 cala z wyświetlaczem Retina Multitouch zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 1200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak jem takiego banana bio?